Protka Nosowska, Skubas, Dawid Podsiadło, Artur Rojek, Lux Torpeda, Nowe Sytuacje. Album Męskie Granie 2014 dostępny w księgarniach Świat Książki, sklepie internetowym światksiążki.pl oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Gazeta Co Jest Grane, Gazeta.pl oraz Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Kreatywność w biznesie? Nareszcie uwolnisz ją z ekstremalnie wydajnymi notebookami HP ZBook 15 lub 17, które kupisz w kuźniewski.pl. Nowoczesne i komfortowe, nie zawiodą cię w żadnej sytuacji. Wyposażone w najmocniejsze procesory Intel Core 4. generacji. Sprostają każdemu zadaniu. HP ZBook to idealne rozwiązanie dla bezkompromisowych użytkowników biznesowych. Dostępne w kuźniewski.pl. Panie doktorze, źle się czuję. Oj, dobrze, że pani przyszła. Jeszcze trochę i musiałbym przepisać antybiotyk. A tak, zalecam Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon? A moja cukrzyca? To nie problem. Verbascon jest bardzo bezpieczny i mogą go stosować diabetycy. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lup.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 listopada, jest 15. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis. Polski ksiądz porwany półtora miesiąca temu w Afryce został uwolniony. Misjonarz czuje się dobrze. Po raz kolejny zacznie się proces dotyczący werbowania Polaków do niewolniczej pracy na roli w Niemczech. Facebook to przystań terrorystów. Brytyjskie media ostro krytykują portal społecznościowy za sprawę zabójstwa szeregowca Lee Rigby'ego. Ksiądz Mateusz Dziedzic jest wolny, potwierdza to MSZ. Polski misjonarz uprowadzony ponad miesiąc temu w Republice Afrykańskiej został uwolniony po negocjacjach, jakie od początku trwały między rządem Republiki Środkowoafrykańskiej a porywaczami. Rzecznik MSZ-u Marcin Wojciechowski mówi, że teraz trwają starania, by polski ksiądz jak najszybciej wrócił do kraju. W tej chwili ksiądz zmierza do stolicy Republiki Konga, gdzie mamy nadzieję już dzisiaj przenocuje bezpiecznie i w ciągu kilkunastu godzin zostanie przejęty przez polskiego konsula z Addis Abeby w Etiopii, który zmierza na miejsce. Mam nadzieję, że już wkrótce ksiądz Dziedzic wróci do kraju, będziemy mogli go przywitać na polskiej ziemi. Ksiądz Mateusz Dziedzic został porwany w połowie października przez grupę lokalnego Wataszki. Był przetrzymywany w buszu. Porywacze nie chcieli okupu, a uwolnienia swojego przywódcy, który jest w więzieniu w Kamerunie. Sądy nie są w stanie ustalić, czy doszło do handlu ludźmi, czy nie. Prokuratura oskarża o to dwóch mężczyzn, którzy werbowali Polaków do pracy w gospodarstwie rolnym w Niemczech. Sąd pierwszej instancji w Suwałkach obydwu oskarżonych uniewinnił, ale dziś białostocki sąd apelacyjny ten wyrok uchylił. O szczegółach sprawy Marta Nazarko. Jeden z oskarżonych pochodzi z Augustowa, drugi ze Stradun koło Ełku. Obydwaj byli brygadzistami w gospodarstwie rolnym w Datzingen w Niemczech. Do pracy werbowali Polaków. Zdaniem prokuratury na miejscu mieli używać gruźb, przemocy, wymuszać posłuszeństwo. Absolutnie zaprzeczam tym oskarżeniom, że kiedykolwiek handlowałem jakimi ludźmi, kogokolwiek przymuszałem do pracy. Mówi jeden z oskarżonych, a jego obrońca, mecenas Piotr Afeltowicz, dodaje. Ja miałem takie wrażenie, że ta sprawa powinna znaleźć się na wokandzie w sądzie pracy. Co ciekawe, w pierwszym procesie sąd uznał oskarżonych za winnych i skazał na więzienie w zawieszeniu. W drugim procesie ich uniewinnił. Zdaniem prokurator Anny Malczyk zastosował bowiem złą definicję handlu ludźmi. Pomija ona inne akty prawa międzynarodowego, które zawierają pojęcie handlu ludźmi. Sąd nie zgodził się z tą argumentacją, ale wyrok uchylił, ponieważ należało rozważać, czy zachowania oskarżonych, jeżeli nie wyczerpują znamion przestępstwa handlu ludźmi, to czy przypadki nie wyczerpują innych przestępstw przeciwko wolności. Będzie więc trzeci proces w tej sprawie. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Ostra krytyka Facebooka na Wyspach Brytyjskich. Media nie zostawiają suchej nitki na portalu społecznościowym, określając go przystanią terrorystów. Atak brytyjskiej prasy to wynik ujawnienia raportu dotyczącego zamordowania brytyjskiego żołnierza na ulicy w Londynie półtora roku temu. Komisja parlamentarna piętnuje właścicieli amerykańskiego portalu za to, że zignorowali wpisy jednego z zabójców, szeregowca Lee Rigby'ego. Przed tym zamachem Michael Adebolajo kontaktował się na Facebooku z innym ekstremistą, ukrywającym się pod pseudonimem Foxtrot, pisząc m.in. zabijmy żołnierza. Może sam taki wpis to jeszcze za mało, by angażować wywiad obcego państwa, ale okazuje się, że Adebolajo i Foxtrot rozważali różne konkretne metody. Adebolajo raczej wykluczał miejsca, gdzie brytyjscy żołnierze pełnią służbę z bronią, preferując jakieś ustronie. I rzeczywiście, Lee Rigby został staranowany samochodem na bocznej ulicy, gdy wracał po służbie Stower do koszar w Woolwich, ubrany po cywilnemu i bez broni. Facebook broni się dziś przed zarzutami brytyjskiej prasy, twierdząc, że z jednej strony musi chronić tajemnicę osobistą użytkowników, a z drugiej eliminować kryminalną zawartość ich kont. Facebook twierdzi, że jego automatyczny system zabezpieczeń i tak zamknął kilka kont Adebolajo, kiedy uznał ich zawartość za niebezpieczną. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. PKP próbują się przygotować do zimy i ustrzec pasażerów przed przykrymi sytuacjami, do których dochodziło nieraz w poprzednich latach. A będzie więc 4 razy więcej niż minionej zimy lokomotyw do usuwania lodu z trakcji czy ciepłe napoje w razie minimum półgodzinnych opóźnień. Ale jak zastrzega Piotr Ciszkowicz z zarządu PKP, to nie oznacza, że o tej porze roku nie będzie utrudnień. Nie ma się co okłamywać na kolei w warunkach głębokiej zimy. Niestety operacje prowadzi się bardzo trudno. Robimy wszystko, żeby z roku na rok poprawiać jakość obsługi pasażera i wyciągamy wnioski również z własnych błędów. W tym roku, gdy temperatura spadnie do minus 10 stopni, 40 największych dworców będzie otwartych przez całą dobę, a gdy będzie minus 20, czynne będą wszystkie dworce w kraju. Ale podstawa to dobra informacja i taka będzie także w pociągach, obiecuje Marcin Celejewski, prezes zarządu PKP Intercity. Konduktorzy na bieżąco przekazują wszystkie informacje dotyczące nieregularności, które występują w pociągu, czyli informują pasażerów, opiekują się pasażerami. Po 30 minutach uruchamiamy darmowy posiłek i napoje i przygotowujemy rozwiązanie danego problemu. Czyli będzie możliwość skorzystania z komunikacji zastępczej, przesiadka do pociągu innej spółki lub szybka naprawa uszkodzonego elementu. No tyle obietnic, jak będzie, zapewne okaże się w praktyce, a do tematu wrócimy w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Kolejny serwis, jak zawsze o 16:00, zapraszamy. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Noc mroźna, w centrum mglisto, a na wschodzie śnieg. Minus 5 stopni na Podlasiu, minus 2 w centrum, minus 1 na zachodzie, 0 nad morzem. Jutro śnieg ma padać na Podlasiu, poza tym będzie dość pogodnie. W Białymstoku termometry pokażą minus 3 stopnie, w Rzeszowie minus 1, w Warszawie i Bydgoszczy 0, w Krakowie i Gdańsku plus 2, we Wrocławiu plus 4. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻ twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie pan łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie i sprawdźcie promocję drugi rok gratis w ten czwartek i piątek podczas dni otwartych w banku BGŻ. Najlepszym banku według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Zima może zaskoczyć drogowców. Ale nie kierowców Suzuki SX4S Cross. Crossover SX4S Cross teraz za 59 900 zł. W opcji napęd na 4 koła All Grip. Sprawdź na suzuki.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla ciebie i bliskich. Teraz smartfon LG G3S od złotówki ze smartbandem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Coraz chłodniej, straszą nas podmuchy wiatru, ale turystyczne trasy nie pustoszeją. Największym powodzeniem cieszą się leśne szlaki, gdzie kaprysy pogody tak nie dokuczają. Można na przykład przy końcu listopada wybrać się z Grażyną Orowską w okolice Szczawnicy. Szczawnica to znane uzdrowisko, które o tej porze roku trochę pustoszeje, niemniej warto się tam wybrać, bo infrastruktura nadal funkcjonuje, ta uzdrowiskowa i noclegowa, także możemy zaplanować wyjazd na kilka dni. Ja mam takie ulubione trasy, które bardzo chętnie powtarzam, będąc w Szczawnicy. I tym razem, mówiąc o tych leśnych szlakach, chciałam zaproponować wejście na Przechybę. Tam jest schronisko górskie PTTK. Można się tam również zatrzymać na nocleg. A ze Szczawnicy bardzo dobre, dogodne wyjście szlakiem niebieskim. Podejście i ta cała trasa to jest około 3 do 3,5 godziny. Piękne widoki, również przez taką skrajem polany Koszarki, skąd roztacza się piękny widok na Trzy Korony, Sokolice, a dalej już pod szczytem na takiej polanie możemy znowu podziwiać widoki na m.in. Tatry, Tatry Bielskie i Tatry Wysokie i również Sokolice i Trzy Korony. A mało ludzi jest teraz? Mało ludzi i właśnie mówiąc o tych lasach, to właśnie w tej początkowej trasie biegnie przez centrum uzdrowiska z krajem Parku Górnego, też taką aleją parkową, mamy te dalsze widoki właśnie na Pieniny, a tuż obok mamy piękne wille uzdrowiskowe. Wiele z tych willi dzisiaj wróciła do spadkobierców, pierworodnych właścicieli, nadal pełnią te funkcje właśnie uzdrowiskowe, gdzie można się zatrzymać z dobrą kuchnią, a dzień krótki, więc w Szczawnicy jest co robić, bo między innymi muzeum, tradycje uzdrowiskowe ma i 8 źródeł wód mineralnych, szczególnie polecanych dla tych, którzy są ze schorzeniami górnych dróg oddechowych, i posłuchać gwary góralskiej, i jakieś wydarzenia kulturalne zawsze w Szczawnicy są, także myślę, że ten czas popołudniowy można dobrze spędzić. A wyznakowane są szlaki, wyznakowane, tak? Szlaki, wiele tych szlaków tu na Przechybę, niebieski szlak, można właśnie podejść niebieskim, zejść zielonym na przedmieścia Szczawnicy, ale również warto pojechać do Jaworek, a stamtąd można udać się przez wąwóz Homole na wysokie skałki, a jeśli wystarczy czasu, to można tamtędy takim szlakiem granicznym przez Szafranówkę i Palenicę zejść do Szczawnicy. Te przedmieścia, to może kolejką wjechać na Palenicę. Też to dla tych, co nie lubią podchodzić do góry. Ale właśnie dobra komunikacja i mikrobusy pozwalają dotrzeć do różnych miejsc po to, żeby potem ten czas spędzić w górach. W tonacji trójki. Mamy dzisiaj prawie 3 kwadranse. Zaczynamy. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears. In the crowd, other girls they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time. Skąd się nagle wzięły te Bondy? Tak sam powiedziałem do siebie, gdy układałem program dzisiejszej tonacji. Może dlatego, że w niedzielę odtwarzałem Państwu muzykę Bonda, ale to przy okazji Paula McCartneya. A dziś pomyślałem o utworze Tiny Turner, bo Państwo sami napisali do mnie, przypomnieli mi dziś urodziny królowej. Panie Piotrze, czy pan pamięta? Pamiętam o urodzinach. Cieszę się, że państwo pamiętają również. Gdy oglądałem płyty Tiny, to wysypała mi się jedna okładka pobrudzona, pięknie pobrudzona i przy okazji jakiś bilet, ale on odległy bardzo z 1996 roku. Tak, wiem, państwo też wspominają dwa koncerty Tiny Turner w Polsce. Ten, który odbył się w Warszawie na Torwarze tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego i ten, który później widzieliśmy na Stadionie Gwardii. Tina Turner. Ciekawe, czy jakaś jeszcze pieśń od artystki do nas dojdzie. A w sprawie Bonda to pomyślałem sobie, że nie ma przypadków. Dzisiaj również urodziny obchodziłby Tomek Beksiński. Miałby zaledwie 56 lat. Dobrze, wracając do Bonda i troszkę do Paula McCartneya. Tę nową płytę, The Art of Paul McCartney, na której w podstawowej wersji jest 34 utwory, przepraszam, na której w podstawowej wersji są 34 utwory śpiewane przez różnych artystów. Poszerzyłem dla państwa, ile mogłem, tę płytę w niedzielę, ale do jednego utworu państwo sami chcą, żebym szybko wrócił. You say you will love me if I have to go. Somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you were so far away, then I will remember things we said today. say you'll be mine, girl, till the end of time. These days such a kind girl seems so hard to find. Someday when we're dreaming deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Hey, I'm just a lucky guy, love to hear you say that love is luck, and we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one, love me all the time, girl, we'll go on and on. Someday when we're dreaming deep in love, not a lot to say, then we will remember things we've said today. Me, I'm just a lucky kind, love to hear you say that love is love, and though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one, love me all the time, girl, and we'll go on and on. Someday when we're dreaming deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. No tak zaśpiewać utwór The Beatles to może tylko Bob Dylan. Niesamowite jest to nagranie. Przyznam się Państwu, od tygodnia, prawie od tygodnia słucham tego utworu bardzo często. Tej właśnie wersji. A propos Dylana, a propos The Beatles, to rok temu równo opowiadałem Państwu o zbliżającym się koncercie, a płytę już znaliśmy. Płyta nazywała się Aldi Meola gra The Beatles. I on Państwu też opowiadał, jak doszło do nagrania tej płyty, jak on znalazł to studio Abbey Road wolne na dwa najpierw, a potem jeszcze na dalsze dni. No, Aldi Meola przyjeżdża do Polski znowu. Będzie w sobotę w Warszawie, zagra koncert w Progresji, ale wiem, co będzie, i uprzedzam rocznicę, za tydzień będzie znowu rocznica tego piątkowego wieczoru, i odtwarzam ten utwór od razu. Proszę nie przeuszyć tego drobiażdżka, kiedy z tyłu ktoś właśnie psuje koncert, ale jak psuje? Thank you. Nagrane 5 grudnia 1980 roku w San Francisco. Piątkowy wieczór. 34 lata od nagrania, ten utwór lśni tak samo pięknie. Sam utwór jest troszkę starszy niż te 34 lata. Wiedzą Państwo o tym. Jego część przed chwilką odtworzono śródziemnomorskiego tańca słońca. Aldi Meola grał już wcześniej, ale gra w dalszym ciągu i jestem pewien, że w najbliższą sobotę w Progresji ten utwór też się pojawi. To w końcu jedna z jego wizytówek. Czy Państwo by chcieli być naszą niewielką, ale reprezentacją na tym koncercie? To bardzo proszę o list elektroniczny, adres minimax, bo korzystam z tej skrzynki, minimax@polskieradiopisaneraz.pl. No to przytrzymałem, wiem, pięknie, wiem, dziękuję Państwu za te listy. Aldi Meola i Paco de Lucia, tu na dwóch krzesełkach, John McLaughlin nieobecny w tym utworze. Tak, to jedno z najpiękniejszych nagrań świata. W sprawie wskazówek zegara przytrzymałem je ile mogłem. Light moves bright upon the tide. the lullaby and the ceaseless roar. When the song that never Państwo wybierają utwory 2014 roku. Proszę wziąć chyba i ten pod uwagę. Wydaje mi się, że trzeba. Robert Plant, to z jego ostatniej płyty. Pani Agnieszka z osobą towarzyszącą będzie naszą reprezentacją na koncercie Ala Di Meoli w Warszawie w sobotę w klubie Progresja Ala Di Meola. Już. To teraz sprawdźmy koncertową płytę. Mam ich więcej niż jedną. Sprawdźmy koncertową płytę. To nie jest sam początek koncertu, ale ważny jego fragment. wyprawia w całym spadaniu i całym ze światła wpada. Jaka zabawa, jak ty spokój równowaga spada. Nie czuję ciała i tylko błagam o łaskę trwania jeszcze. Staniesz sama, a może dalej chory ser, a może śmierć, a może nie, nie, nie, może nie ma mnie. Myślałem, że w tym kawałku nie można się pomylić, bo go śpiewaliśmy już chyba na wszystkich koncertach. No i? Ale tym razem się troszkę pomyliło. To nie szkodzi nic. To jest fragment nowej płyty zespołu Koma. Oczywiście, że państwo rozpoznali. O której najpierw się dowiedziałem, że to będzie najtańsza, może tak, najmniej kosztowna płyta w 2014 roku, bo ona prawdopodobnie, a może już jest, w detalu kosztuje niecałe 9 zł. No ale to troszkę mniej istotne. Istotne jest, że gra, jak państwo słyszeli, całkiem nieźle. To koncert zarejestrowany w Jarocinie w 2014 roku. Nie było wyraźnie słychać, żebyśmy wszyscy my śpiewali, ale powiem państwu, byłem na koncercie Komy parę tygodni temu i jest to niezwykłe, jak 1000 osób, pełna sala, śpiewa właściwie cały materiał mogliśmy prześpiewać. Koma będzie na dwóch koncertach w Stodole, jutro i pojutrze, gdyby byli państwo niedaleko, proszę zajrzeć. Nie wiem, czy są jeszcze bilety w dużej ilości, bo one się rozprzedawały dość szybko, ale proszę sprawdzić. Koma i muzyka z płyty, która na pewno jeszcze powróci. A propos koncertów, opowiadałem państwu tydzień temu o różnych koncertach. Niektóre się pięknie poukładały, niektóre troszkę i troszkę mniej dla niektórych. Pan Kuba, który wygrał zaproszenie na spotkanie ze Slashem, napisał mi, że tuż przed koncertem się okazało, że do spotkania nie dojdzie. Nie z winy organizatorów, muzycy zrezygnowali z takiego spotkania na całej trasie i w zamian otrzymaliśmy, pisze pan Kuba, płyty, fanpaki i bilet na wybrany koncert w przyszłym roku, także nie jest źle. No proszę bardzo. Dziękuję za te wiadomości. Opowiadałem państwu również, że odbędzie się w Warszawie koncert zespołu Paśko